Betörtünk a mainstream médiába. Búcsúzunk egy fától. Van pénz az EU-s bírságot fizetni. És Marcinak is a latte avokádót. Szevasz! Boldog napszakot, boldog hétvégét, aki meg később nézi, az mindegy. Végre eljutottunk ide is, hanem. Hova? Ennek a hétnek a végére. De még nem, mert hétvégén jön fókuszcsoport és világjegy epizód is. Mindenből jönnek ki a részek, mert a Judit ostorral ver minket. Hát ez a dolga. Úgyhogy lesznek epizódok a hétvégén, és heti nagyon jó. Heti hét videó? Igen. Hát nem mindig le. A világjegy az két hetente lesz egyelőre, de amúgy az is ja, az most jó, egyszerű, ez, itt, hogy itt kell forgatni azt is, de előre haladott állapotok vannak. Néha egy kicsit besokadok az új irodától, ami már egész közel vagyunk. Most indul a felújítás. Olyanokon is ment az, hogy mondjuk tudod, lesz egy szoba, amit szánunk például egy podcast szobának, ahol mindenfélet le lehet forgatni, Kókusz Plusz társasjátéktól kezdve bármilyen beszélgetős műsort, és hogy milyen legyen az asztal. Ilyen nincs. Ezt egyedin kell gyártatni. Elférjen a kamera, de közben, hogy öten odaférjenek, de közben minden alkalmas legyen. Jövőre majd látjátok ennek a eredményét. Maradjunk jövőre évelején. Ezt a fényűzést, egy asztalt, ami nem létezik. Tehát nekünk az irodába kell bevinnünk egy saját asztalt, mert nem létezik olyan, ami kéne. Másnak meg ugye az iskolába a gyerekének kell bevinni a szekrényt. Hát ilyenek vannak, hogy kiosztják, hogy ki mit csinál a szekrényt. Igen. Hát ez... Jó. Izgi dolog, próbálom valamennyire dokumentálni, hogy hogy épül fel, mert ez mire kész lesz az új cérnagyár, az attól kezdve, hogy először megnéztük a helyet, attól, hogy átvesszük és beköltözünk, kb. Egy év lesz. Mm. Az amúgy kemény. Nem gondoltam volna bazzánk. De már úgy tervezünk, hogy hosszú évekre és mindenre legyen hely, és minden szép legyen, és király legyen, és pöröghessenek ott a tartalmak. Na mindegy. Sokan is vagyunk, akiknek meg kell mindenkinek felelnie. Hát ki kell termelni a lakbért, meg minden. Úgy fognak pörögni a tartalmak, jobbnál jobbak. Tényleg vannak jó ötleteim amúgy műsorokra. Amikor már nem csak ketten tudunk leülni egy asztalhoz. Azt, ami csak újítás lesz! Nem, sajnos nem saját lesz, hát azért még odébb van, hogy egy ekkora helyet megvegyünk. Sajátunknak fogjuk érezni. Így van. És aztán havonta befizetnek érdeti díjat. De jó, beszéljünk fontosabb dolgokról, Ádám, ugyanis péntek van, itt a heti propi. Nézzük valakik, akiknek nem kell aggódni a lakbér miatt. Az összes állami média. Engem nem kell aggódni, hogy kitermeljék a műsorokkal, amit emberek néznek. Amúgy érdekes lehet. Nekik nem kell aggódni azon, hogy az emberek nézzék, hogy jó legyen, és így azért, de cserébe nem azt gyártanak, amit akarnak. Mint cserébe olyat csináltunk, amit szeretünk. Nyilván az fontos, hogy nézők is szeressék, de ez valamit valamiért. Honnan tudod, hogy nem ezt akarják gyártani? Hát amúgy lehet, amúgy van aki, de hogy nem hiszem el, hogy ez nem újságírás, a propaganda videózás, nem a videózás, amiért elkezded, hogy szereted, átadni akarsz valamit, hanem egyszerűen csak egy ilyen eszköz, na mindegy, lehet, hogy ezt élvezik ezt a szerepet, vagy azt, hogy néha szelfizetnek a vityával cserébe. Hát ezért csinálják, ez az, amit szeretnek. De akkor, amikor majd ezért el lesznek számoltatva, akkor se feledkezzenek el arról, hogy ők fontos részei voltak ennek. Hogy ők milyen fontosak. Be kéne vezetni, hogy a politikusok mellett a propagandistáikat is elszámoltatni. Szerintem elég, hogyha emlékszünk rájuk, hogy mit csinálnak, és akkor mondjuk nem hiszünk az már olyan, el nekik soha többé semmi. Az olyan, mint a, nem, hogyha, mint ha valakiről kiderül, hogy régen kiderült valakiről, ügynök volt, és besukta a barátait. Aha, hát és akkor pozíciót kapott. Nyilván ügynök és ügynök között is van különbség. Az egyetemen nálunk ilyen anekdóták terjedtek, hogy eléggé rendszerellenesek voltak, meg ilyen konzervatív arcok voltak ott az erdészközekben, és akkor valakit be akartak szervezni, akkor ő leült a többiekkel, mondta, hogy nagyon hát figyeljetek, akkor engem be akarnak szervezni, úgyhogy én ezt is bevállom, és akkor megbeszéljük minden héten, hogy mit jelentek ok. Még ez egy szép összefogás, csak lehet, hogy már be volt, valaki jelentette azt, hogy ő jelentette. Hát ez ilyen paranoiás szitu, nem? Hogy lehet, amúgy igen. A másik, aki ott leült a körben, ú, bazd, így is lehetett volna. Én meg hülye, bazd, meg jelentek minden Ja, letépték a Laci körmeit, bazd meg. Ja, engem is be akarnak szervezni. Mikor? Hát 2 éve, de hogy... most akkor most már egyeztessünk. Lássuk, Ádám, mi röhög az egész internet? Az egész internet Magyar Péteren, az árvízi bohócon nevet. Mutatjuk a legjobb mémeket. És nézd, ott egy kép, az árvízi bohóc. Orbánon kimernének rakni egy félmeztelen képet? Ez szerintem nem valójában a Magyar Péter. Aztán tényleg nem, de Orbán tudnák így... Hogy egy ilyen pocakos uraság így hempereg a strandon. Dumcsi, nem tudtam, hogy van VIP ellátás. És nézd, ott van magyar, amikor már senki nem dolgozik, mert fölpakolták a gátat. De őt miután már végeztek a munkával. Mondjuk ott még lehet, hogy még lehetett volna ám lapátolni, de ezen a képen... Amúgy ez úgy néz ki, mint egy átlag magyar építkezés. Például, amikor lezárják az utat, és akkor mindenki néz. Nem, szerintem jó, én nem értek vannak, egyet. Többen van, aztán nem egy ember tartja a lapátot. Meg én nem szoktam látni egyáltalán embereket leginkább. Ja, persze. Hát, csak le van zárva. Mindig érdekes, ez nyáron volt, hogy mindig eszembe jut, amikor Covid alatt a Kínában felhúztak 2 nap alatt egy kórházat, és mindig eszembe jut, hogy a, nem tudom, a Bécsi úton nyáron így valamit újítottak egy sávon 2 hónapig. 2 hónapig egy ilyen 15 métert. Én csak így le volt 2 hónapig, Istenem! Nem tudtam elkezdeni, leástak Kínáig, vagy mit csinálnak ott ennyi ideig. Elképesztő, hogy van az, hogy valamit feltúrnak, és hónapokig ott vannak bazdmeg, és majd ha ott lennének. Mert volt olyan, hogy az autópályán jöttem haza, amikor Horvátországba jöttünk, és így le volt zárva egy csomó helyen a fél autó, persze senki nem volt ott. Igen, ennél én már nem. Csak az jobb, ugye a Népligetnél van a felüljáró, aminek a külső sávját először kitiltották onnan a buszokat, mert hogy életveszélyes, le fog szakadni. Aztán lezárták az egész külső sávot, úgyhogy már csak egy-egy sáv van. Na, és akkor most mi lesz? Ja, hát semmi, nem mennek el. Úgy szoktak, hogy így lezárják, az egy brigád, aki lezárja, gondolom, és jön a másik, aki meg így ott áll, és így, most mit kell csinálni, és így, ezt nem tudom. Ja, de nem újítják fel, Ádám, csak nem, le van zárva. Nem értem, hogy az ilyen helyeket, ahol mondjuk nagy forgalom megy, azt nem lehet az, hogy figyelj, akkor most ide hozok rengeteg embert, és egy éjszaka alatt megcsináljuk. De lehet Svájcban, Franciaországban, ott működnek ezek. Legalábbis én egy csomó videót láttam ezzel kapcsolatban, nyilván ott sem mindenhol csinálják nem, ezt. Nem, de lehet, hogy több nap is, de hogy hónapokig egy 15 méteres szakasz, mit lehet, hogy hát atomonként rakják le azt az utat, vagy mi? Úgy van, hogy mondjuk nyugaton, hogyha megnézitek, mentek az autópályán, azért Ausztriában is, Németországban is folyamatosan dolgoznak az autópályán. Mindig van mit csinálni rajta, csak így mindig le van zárva egy kis rész. És akkor ott egy ilyen racionális sebességkorlátozás van, és nem pedig az, hogy oda van baszva egy hónapig egy lezárás, és nem dolgozik rajta senki. Mi van azzal a híres Békás megyenen az a lyuk? Az ami van? Lefolyt a Dunán? Kértem képet, de nem kaptam most újat. Pedig nem. Engem is érdekelt volna, hogy följön-e belőle a víz. Ne, az érdekes. Egy ilyen Békás megyeri lyuk. Jövő héten beszámolunk róla. Kikövetelem azt a képet. Tiszapártól jöttünk segíteni, valami vizet kell védeni. És ilyen nők divatos ruhában. Ilyen jó csak vannak a Tiszapártban. Ezt nem biztos, hogy el fogja tántorítani az embereket. Ez egy szitok. Petike, ahogyan éppen minket olvast, kemény munka, a pózolás lapáttal meg ne húzta hátat, Petya. Hibrid rezsim. Már ennyit megtettek, hogy nem csak a bohártól húznak mémeket. Amikor vesz a kamera, amikor nem vesz a kamera. Most mit csinál éppen itt? Megy A-ból B-be? Ja, azért Léz. Az, hogy ennyi képet tudtak Magyar Petyáról csinálni ott a helyszín, az amúgy szerintem nem is, hogyha még nem is őszintén segítene, de közben mondjuk, hogy nyomta ezt, mint kiderült akkor is, amikor még nem volt politikus, de lehet, hogy már akkor készült. Miről beszélsz? 13-ban nem is volt itthon? Hát van papírja. Miről? Hogy lapátod? Igen. Kapott ilyen, nem, mit kapott? Segítsetek. Oklevelet kapott arról, hogy nyomta. Tegyük fel, hogy a Magyar Péter nagyon a háta közepére se kívánja, mert amúgy ki szeretne úgy zsákokat pakolni. Ő is tudja, hogy most mindenki őt fogja felvenni, szóval nyilván nem fog ilyenkor trógerkedni, még hogyha csak gonoszságból is, még akkor is van annyi esze, hogy pakoljon. De ott markolja a levegőt, és tartja a zsákot, amíg a nő lapától. De az egy másik ember ráadásul, nem is Magyar Péter volt. Dirty Dancing fővárosi limonádé. Most a... Nézzük, milyen minőségű ez a mély. Fantasztikus. Amúgy ez, amúgy emiatt tetszik amúgy, de hogy karácsony most nem épp az Orbánnal Mindegy. Szóval a hibrid rezsimnek nem szóltak róla. Uh-huh. Oké, okay, nem koszos a lapát. Jó, oké. Okay. Magasabb vízásnál könnyebb bedobni a telefont. Ez vicces. Ez az első, ez jó. Vicces. Igen. Rendben. Hát jó, ezeket a mémeket remélem mindenki addig letette a mosogató szivacsot, és megnézte velünk, mert nagyon jók voltak. Összeomlott a Tisza párt, azt hiszem. Mi is jót nevettünk. Minden siker, amelyet elért az ország, leginkább Orbán Viktor zsenialitásának köszönhető, írja Mandiner. Írja Mandineren Martin Etelwolf. Nélkül már régen az EU tagállamainak sereghajtói lennénk a legtöbb területen. Ez irónia? Ez egy paródia cikk? Igen, ezt a Farkas Attila Márton írta, ezt a paródia bejegyzést a Facebookra, a Mandiner meg csak behúzta. Igen? Igen, csak lehozta. Ez a Farkas Attila Mártonnak az egyik oldala. És az a vége, hogy erre gondoljunk, amikor olyan trollposztokat olvasunk, mint például a Fami. Hát ez... Újra blogol Bayer Zsolt. Nézd, hétfőn újra elindul a blog, nagyon fontos. És ott a Magyar Nemzetről, hogyha átkattintasz, akkor ott van, ott kell már keresnetek, a Bádogon nem blogol valamiért. Azt meg is mutathatjuk, hogy milyen szépen néz ki ez a Bádog blog pedig. És Bayer Zsolt verset írt Magyar Péterhez? Igen. Ez most vicc? Nem. Egykedvűen esik Ázik Duna partja. Ott átsorok Péter, a fejét vakarja. Hogy lesz ebből haszon politikai? Mely népszerűségemet még tovább emeli. Így keserek Péter, de nincsen ötlete, hisz az soha nem volt egye meg a fene. Viszont a vállánál szélesebb az arca, és a slim fit gatya tökét se takarja. Én ezt nem bírom, mint a óvodában, ez komolyan? Erre van ideje a Bayernek, látom. Amúgy ő szereti előadni azt, hogy egy komoly felnőtt ember, és utána verset ír a Magyar Péterről. Ez kurva hosszú, bazzeg. Jézus Krisztus! Azt mondja, el is indult Péter, felszaladt a gátra, ott van bele a had, tiszások falkája, Istenem, geci, de rossz. Ő pedig beleköt, már az élő fába, s még nem jött senki, zavarja a picsába. De ami késik, az soha nem múlik. Előbb-utóbb valahol türelem elvásik, s jön majd valaki a gáton dolgozva, és elzavarja Pétert a kurva anyjába. Ez nem tűnik nekem egy jó versnek. Nem, hát ez olyan, amilyeneket általános iskolába írtunk. Csak akkor szerintem értelmesebb témákról írtunk, mint a Bayer. Ettől a szituációtól, ami most itt kialakult ezzel, hogy ennyire feljött a Tisza ilyen kevés idő alatt a Fidesz nyakára, megbomlott az elméje pár fideszesnek. Van, akik itt szenvednek, pánikolnak, és pár propagandistának megbomlott. Jó, mondjuk Bayer az már így is ennyire volt tőle, de hogy most ez gyakorlatilag orvoshoz kéne menni lassan, nem? Következő versét már egy WC falára írja. Ez amúgy, hogyha szerintem három jó verszak, az jobb lett volna, nagyobbat ütött volna. Szerintem ezt a verset nem sokára feldolgozza, nem tudom, az Edda. Vellor. Edda feldolgozza, nem? Vagy a Nagyferó elénekli. A Nagyferó az valószínűleg elénekelni, azt mondja, hogy ez parádés. De lehet, hogy ilyen központi hatalom babérokra tör a Bayer Zsolt. Igen, a nincs is jobb punk zenekar, hanem a hatalom segítnyője. Erről híresek a punk zenekarok. Palvin Barbara férje megszólalt a megcsalásról. Ajaj, nagy baj van a paradicsomban. Többen azt terjesztették, megcsalta a párját. Egy sztárról terjesztettek pletykákat. Hát képzeld, többen. Párkapcsolat mindig is harmonikusnak tűnt, azonban még nyár elején többen azt is plekálták, hogy a színész megcsalta a magyar modellt. Több közösségi oldalon is elterjedt, hogy a színész egy 17 éves TikTokerrel Go and Ship with us, ami nem az, hanem Go and Sip with us, az a neve. Nevű felhasználóval csalta meg a feleségét. Még ezt se tudták sajnos leírni. Azt mondja, a közösségi oldalon több videó alatt is arról beszélnek, gondolom kommentekben emberek. Van 3-40 megtekintéses videó. Igen. Vagy hihetetlennek tűnik a megcsalás, és alaptalan pletykákról beszélnek. Tehát ez a cikk, mert itt a Dylan Sprout arról beszél csak, hogy mi volt az ő filmjében. Na hát akkor mégse szólalt meg. Nem szólalt. Sajnos még ennyit se sikerült. Megszólalt a Palvin Barbara férje, csak nem erről. Igen. A megcsalásról, csak az, hogy a filmjében mi történik, hogy ott megcsalnak valaki. Élnek, mint Gulyás Marci hevesen. Egyesek szerint jó ötlet a gyermekkórházak helyett inkább a szupernyereséges Partizánnak adakozni. Szerintem ez egy kicsit visszáll. Emelem a kalapom azon 36.978 honfitársam előtt, akik idén páratlan éleslátásra és bölcsességgel a Partizán nevű szélső baloldali videócsatorna működtetésre fölvirágoztatásra ajánlottak fel személyi jövedelmünk 1%-et így módon. Gulyás Márti blabla mennyi 400 millió forinttal gazdagodhatott. Nem mellesleg, ez az összeggel a tavalyi harmadik helyről az adófelajánlási lista első helyére ugrottak. Olyan helyek, olyan ezek szerint kevésbé fontos műintézmények, illetve azok alapítványait utasították maguk mögé, mint például második helyezett Henypál gyermekkórház, amely 85 millió forinttal kapott kevesebbet. Kedves nézőink, kedves adófizetők, basszátok meg. Más kérdés, hogy az adótok 99%-át azt ugye részben erre adjátok, hogy ezeket az állami intézményeket. Láttam az adom 99%-át. Az abból nem, az nem volt elég? Nem, az 1%-kal csináljuk meg mindent. Bassza, meg pont ezen az 1%-on múlt a kórház, a rákos gyerekek, a kutyamenhely, a bátortábor. Ez, sajnos ez semmi, amit ezek csinálnak, semmire nem futja az állami pénzekből, Ádám. Annyi ellentmondás van ezekben. Egyfelől, hogy én fizetett piacról egyáltalán nem megélő, és láthatóan amúgy önszántából senki se fizetne az én produkciómért, lásd Magyar Nemzet. Én ugatok innen ebből a kényelmes székből valakinek, akinek úgy látszik, hogy értékelik a munkáját emberek, de hogyha ugatsz az 1% miatt, de a maradék 99% miatt meg sose ugatsz? Amiatt nem. Ezzel nincsen gond. Ez nem tudom. Miért kéne amiatt ugatnia? Egyszerűen elképesztően találom, hogy tényleg itt számomban kér az embereken, hogy mi az adónk 1%-ből tartsunk el mindent. Nyilván, hogyha a menhelynek utalod, akkor azt mondják, miért nem a kórháznak. A kórháznak utalod, akkor azt mondják, hogy miért nem a izének, a sulinak. Másik kórháznak. Én tavaly a Partizánnak adtam, most azoknak adtam, akik ott Borsodban én gyerekeknek segítettek a tanulásban. Néztünk ilyen videót róla. Van helyed, azaz. Van helyed. Van helyed, én nekik adtam. Úgyhogy nekem is én is rohadjak meg, nem? Mert nem a Helypár gyermekkórháznak adtam. Bár közben, amire én adtam, amúgy az is valamennyire az áram dolga lenne. Érdekes, hogy ez számon kerék ezt a 416 milliót, de közben a több mint 100 milliárdból készülő közmédia az miért nincs számon kérve ennyire, amire amúgy akkor is beadod a pénzet, ha nem szeretnéd. Igen, az ott valahogy ez a 500 millió forint, ez nem hiányzik, tehát onnan nem sikerül átcsoportosítani mondjuk a Henypál gyermekkórházhoz. Hát érdekes. És ugyanúgy mondjuk, amikor 600 milliárdért megvesszük azokat az irodaházakat, amik hát most kurva fontosak. 600 milliárd volt? Nagyon-nagyon. De felülárazva volt. Teljesen mindegy, még hogyha... Azzal nincs gond, a Magyar Nemzet arról gondolom nem ért, hogy a most több milliárd forintot így beleraktunk, most épp kinek a zsebébe, a vejének, nem? A Tibor zsebébe, akik, ugye ezt nem tudom, hogy ezzel mennyit foglalkoztunk, de azért érdemes ezt a sztorit felemlegetni, csak hogy kicsit képbe kerüljünk újra, hogy 600 milliárdra vettünk rengeteg irodaházat áron felül a kormány, olyanra, amire nem is volt szüksége amúgy. Tehát nem biztos, hogy teljesen, tehát hogy soha nem lesz ez hasznosítva, nem erről van szó, hanem hogy valóban ez most a legfontosabb dolog, hogy 600 milliárd forintot erre költsön el az állam, amikor ugye mellette hát 200 milliárdot. Hát a Tibor nem azért építette fel, hogy ne adja el. És mivel nem kell senkinek, ezért az állam inkább felvesette drágábban. Hát igen. Most nem mondta, hogy ez nem volt egy bölcs döntés. Közben 200 milliárdot adunk Csádnak, 500 milliárdot Montenegrónak, mondjuk ezek hitelek. Vagy Macedóniának, bocsánat. Ez viszont, ez a 600 milliárd, ez házon belül van. Igen. Amikor 416 milliót elköltünk mondjuk egy Deák Dani posztjainak a hirdetésére, az akkor rendben van, amikor nem is tudjuk, az a pénz honnan van. Az is mehetett volna Heimpálnak, nem? Amúgy igen, mert itt most már az kéri számon, itt a magánemberek döntéseit kéri számon. Tehát az a magánember, az a híres magán, Mr. Magánember, és a kedves neje, Mrs. Magánember, akik támogatják a Megafont, aki ugye nem az állam, nem a közpénz, hanem a kedves Mr. Magánember és családja. Szóval ők adhatták volna a Heimpál gyermekkórháznak. Miért tartották fontosnak, hogy a szutykos Megafont támogassa? Jós. Amúgy érdekes, de hogy még aki ilyen csőlátású idióta még neki is, az, hogy egy független média változást tud elérni az országba, ami lehet, hogy nap végén majd egyszer a Heimpál is jobban jár vele. Azt is azért, hogy mondjam, meg lehet indokolni, de amúgy ilyen alapon akkor ne menje moziba, ne fizesse Netflixre, HBO semmire, hanem mindig minden pénzedet a Heimpálnak ad. Amit amúgy az adónkat már fizetjük arra, hogy őket, még egyszer az adónkat fizetjük, hogy ők rendesen működjenek, de az úgy látszik, az nem érdekes senki. Igen, bár tegyük hozzá, hogy a eredményjelzővel amúgy mi is arról beszélünk, hogy mi az, ami a reptérnek a megvásárlása az lehetett egy teljesen valid döntés. Ez nem azért került fel a eredményjelzőre, hanem egyszerűen azért, mert vannak fontosabb, égetőbb dolgok. De az, hogy az adód 1%-át kinek adod, mindannyian tudjuk, hogy ez nem azt fogja megoldani, hogy akkor a Heimpál gyermekkórház az onnantól kezdve felvirágzik. Hogyha most ezt a 416 millió forintot minden évben mondjuk, amit a Partizánnak adnának az emberek, az a Heimpál gyermekkórházhoz megy. Látjuk, hogy így is ugye pont ott kellett, hogyha minden igaz, klímákat, adományokból valami beadogatni. Volt, szóval nem ez a problémáknak a gyökere. De amúgy ez valahol, ha akarják, hanem ez egy kormány felé is kritika, hogy miért nem tartod az adód 1%-ából azokat a dolgokat, ami amúgy a kormány dolga lenne, hogy megoldjon. Igen. Meg arra adjuk. Miért nem tartod életbe az egészségügyet az adód 1%-ából? Igen. Nincs már felelősség. Miközben fizeted mint a TB-t minden hónapban. Igen. Miért nem lehet az adónk 100%-át? A TB, amit befizetünk, az sokkal több, mint az 1%, nem? Szerintem több százalékkal több. Igen, szóval nem emlékszem, hogy a TB 1%-a lenne az adómnak, de például az, ami van. Meg amúgy érdekes, szerintem ha van itthon médium, ami el tud ütni társadalmi változásokat, az a Partizán, és ez fontos, hogy működjenek úgy, ahogy ők működnek, mert ez is fontos része. Nem is tudom, hogy Magyar Péter amúgy, hogyha nem debütálott a Partizánban, akkor tudott volna ideig eljutni. Mert ott az egy nagy robbanás volt, emlékszem. Tehát ezt is elmondja Pilhál Tamás, hogy... Ezzel is meg van a sértődve? Az egész történet ott ér össze az övcsatossal, hogy aki a NER minden bizonnyal legvisszataszító figuráját képes messiásnak hinni, képes megkajálni, hogy ő aztán majd lebontja ezt a rendszert, aminek ugyanő a leghitványabb láncszeme, az minden bizonnyal cson nélkül adakozik a Partizánnak is, és itt felsorolja a feleséglehallgatás, elárulás, jachtos pózolás, luxusautós pózolás, család késsel terrorizálása, öngyilkossági színjáték, havi több milliós sztárgázsi és kórházi VIP ellátás kierőszakolására, feleségére hivatkozva, és a többi. Ennek a fele a fél NER elitre ugyanúgy igaz. Inkább az egész. Ez szerintem teljesen jogos, amit itt a Magyar Nemzet ír. Teljesen jogos. Egyetértek. Hát megengedhetetlen ez a jachttal pózolás. Amúgy teljesen nem értek egyet, mert a fele a hazugság. Amúgy, de ezek a csúsztatások a kedvenceim, ezek a demagógok. Mi a fontosabb? Egy új defibrillátor a kórházba? Vagy hogy Márton megvesse a legújabb Nike Air Max-et? Hát, na ugye! Megfogták. Hát igen. Mondjuk nem tudom, hogy ugyanannyiba kerül a kettő, de hogyha megnyugtat, akkor a Marci a következő műsorban mezitláb fog bemenni, és akkor cserébe lehet, hogy akkor ugyanezt a pénzt felajánl egy defibrillátorra, csak azt fogják mondani, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy elég rá. Elképesztő ez, hogy ezen valaki tényleg így olvas, és fölháborodik, hogy igen. Ilyenkor milyen önérzetesen tudják meg kijelenteni, hogy, bele, hogy ez a... Vájkának, nem, hogy saját tőké, meg nyereségük van, meg meg ilyenkor bele tudnak menni, amikor meg a milliárdokat szórjuk el ide-oda, hát akkor... Igen. Marcinak 80 ezer forintos cipője van. Azt tudtad? Azt a mindent. Ez ennyibe került, ennyibe került a szalámi szendvicsnek darabja a Szijjártó gépén. Úgyhogy itt az ideje, Marci, hogy levedd a cipődet. El akartuk emelni a tábláinkat a rendezvény alatt, és erre nekem támadtak az aktivisták, hárman az ökörrel az arcomba vágtak, egyikük pedig lágyékon ütött. Miért nem nyomorog? Csak úgy lehet hitelesen tartalmat gyártani a rendszeren, ha valaki nyomorog. De nem, mert hogyha nyomorog, attól még lehet ügynök. Mindössze azért teszik, hogy utána Washingtonban, a Palm Beach-en vagy bárhol az 5 méteres falra körülbelül haciendájakon csücsölve élvezhessék Mártonyuk pompás interjúit. Istenem, annyira gyomorforgat az a cikk, hogy át tudnám ütni itt a falat, úgy fölkúrom úgy valahol. Ez a szintű cinizmus. Ezt nem hiszem el, hogy van olyan mindset, amiből ez korrektnek tűnik. Nem tudom. Függetlenségét alátámasztja az is, hogy a Partizán együttműködött a Bajnai Gordon-féle datadattal, tehát elfelejtik alátámasztani, hogy mit helyben vagyunk a csatornánál. Videó meg szennyvíz. Ja, igen, ez volt a kedvenc mondatom benne. A gyermekkorház humanitárius szervezet helyett képesek inkább egy olyan szélső bali csatornának adni majd 500 000 forintot, aminek az égvilágon semmilyen pénzügyi gondja nincs, élnek, mint Gulyás Marci hevesen, éves nyereségek csak nem 300 millió forint. Hát figyelj, itt legalább látszik, hogy mire megy el a pénz, amúgy azt hogy érdekes tényleg, hogy mondjuk amíg a közmédia több mint 100 milliárdból nem emlékszem, hogy bármi változást hozott, vagy bármi érdekes mozdulatuk lett volna azon kívül, amikor éppen leégetik magukat. Nézd, a sportba is... Ez a csávó az AI-ra azt hitte, hogy rendes kép. Arra emlékszem. A sportközvetítések és amellett a, mondjuk amíg az M5-ön meg a Dunán mennek műsorok, azoknak egy jó része azért érdemi műsor. Az egy nagyobb probléma, hogy az M1-en azon nem annyira érdemi közszolgálat folyik. Valószínűleg a feléből is meg lehetne ezt oldani. Ezt 0 forintból kéne megoldani. Úgy látszik, Mészáros Rölinc alapítványa nem volt népszerű, 43-an támogatták a felcsúti utánpótlást. Ja, úgy valahogy ez az 1% felajánlás, ez azt is mutatja, hogy mit látnak az emberek fontosnak. Mire kellene több pénz. És persze vannak magán kezdeményezések, és vannak állami kezdeményezések is, mint például ugye a különböző kórházaknak az alapítványai, amik enélkül lehet, hogy még ennyi WC-papírt se tudnának bepakolni. De hát láthatjuk, hogy milyen társadalmi nyomás van arra, hogy például fennmaradjon a felcsúti utánpótlás nevelés alapítvány. Azt mondja, hogy a Schmidt-Mária tartozó tárolháza főigazgatóhoz kötődő közép- és kelet-európai történelmi és tártalomkutatásért alapítvány, az 5 támogató volt. A Matthias Corvinus az 1 millió forint. 148. Hát úgy látszik, hogy úgy érzik az emberek, hogy az állami pénzzel kitömött propagandák, meg mindenféle dolgokat, azt annyira nem támogatja. Kíváncsiak a Megafon, az miért nem csinálja, hát kíváncsiak. Biztos nagyon sok pénzt kapnának. Amúgy, hogyha reklámoznák magukat, akkor valószínűleg több, tehát akkor oda is menne kicsit több pénz, mint a CÖF-nek. De láthatjuk, hogy a békemenet szervezését például milyen iszonyú fontosnak tartják az emberek. Azt sem lehet mondani, hogy a Fidesz nem próbálkozik. Ezek kapcsán vagyok meglepődve. Megszólítsák a fiatalokat, mert azért itt belehúztak. Szóval még létezik ilyen, hogy Fidelitas, hogy fiatalok mennek a Fideszbe, elképesztő. De ez az ETV-nek, ez a saját csatornája, vagy ez a Fidelitas? Így van, igen, de és az egész arról szól, hogy ilyen fideszes politikusokkal kezdett. Ja, igen, őt ismerem, őt sokszor láttam már. Üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Te is szeretnél egy összetartó közösséghez tartozni? Akkor a Fidelitasban a helyed. Kivéve, hogyha kiderül, hogy meleg vagy velem. Tegyünk együtt Magyarországért és Magyarország jövőért. Hiszen mi vagyunk a jelen, és mi vagyunk a jövő. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, hajrá Fidesz, hajrá KDNP, hajrá Fidelitas. Nekünk Magyarország az első. Mindenkinek további szép napot kívánok. Elfogadhatatlan, mert nem a társadalmi problémák megoldását szolgálja, hanem tovább élezi azt a feszültséget, amit talán majdnem lángol ez az ország. És nagyon iszintű, hát ez nagyon adó. Ez legalább, nem. Úgy látom, hogy ez az ember... Nézd, kedvencem, hogy nézd, hallgassd a zenét. Öreg ragány, misiék! Amúgy milyen lehet egy fiatalnak az OB, milyen felfideszessel szelfizzel mindenféle helyen? Amúgy elképesztő, hogy még vannak ilyenek. Persze aranyos csak ideje, nem fogom megbocsájtani ezeknek az embereknek sem ezt a elmúlt 20 évet. De nem az ETV-nél van a túl probléma. Túl vagyunk azon már, hogy jaj, jó, de azért, hát most már mindent lehet tudni, minden kiderült már, százszor kiderült már attól, hogy hogyan lopják szét ezt az országot, hogyan teszik tönkre ezt az országot, hogyan raknak el mindent maguknak, hogyan szegényedett el ez az egész, hogyan tékozolták ennek az országnak a jövőjét, miközben ugye éppen az Unióval valamennyire azért fel lehetett volna zárkózni. Szóval gyakorlatilag ez a bagázs ellopta valamennyire úgy érzem a jövőnket ebben az országban, a mi gyerekeink jövőjét, úgyhogy túl vagyok már azon, hogy aranyos meg mindenki. Én mindenkit egy kibaszott bűnözőnek látok, aki ebben a ocsmány, kizsákmányolásban részlet, és nem fog senkinek megbocsájtani. Legyen az fideszes, a felszopó propagandájuk, a fidelitásosak, ezeket mind megjegyeztem, és nincs bocsánat. Az, hogy a saját jövőnket vették el, és közben évtizedeket raboltak el tőlünk, megbocsájthatatlan, és nem tudom azért, mert szépen mosolyog azt mondja, hogy hát fiatal, leszarom. Amíg szétlopták, és amíg majd újraépítesz egy normális országot, gyakorlatilag az életedet lopták el, és amit leélhettél volna egy normális országba is, és ezt felháborítónak találom. Ebbe egyetértek fel, de pont én is ma reggel gondolkoztam ezen, Ádám, hogy ez alatt a 16 év, tételezzük fel, hogy nem lesz több. Ez alatt a 16 év alatt egy 25 évet teljesen biztos, hogy ellopta. Ez szerintem mindenféle, aki olyan elszámoltatást kiált, hogy majd mindent visszaveszünk, amit elloptak, ez szerintem erről mindenki nyugodtan tegyen le, azok a pénzek, azokat nyugodtan ki tudják vinni külföldre bármikor, amikor akarják. Úgy írják át a törvényeket, hogy azok törvényesek ezek a lopások nagyon sok esetben. Arról van szó, hogy amit most termelünk meg, amit az elmúlt 10-14 évben, 16 évben termelünk meg, az gyakorlatilag folyamatosan lefölözik, és nagyon sok ezen kívüli értéket is ellopna. Az ezen kívüli értékek szerintem egy részét, amik itt vannak az országban, és ingatlanok, ezeket például vissza lehet majd valamilyen szinten szerezni, de az, hogy amit kitalicskáznak az országból, a közös termelésünknek a javai, azokról szinte mindannyian lemondhatunk. És annak kell lennie a célnak, hogy amikor eltakarítjuk ezt a büdös tolvajbandát, az összes büdös tolvajbandájával együtt, onnantól kezdve azon dolgozzunk, hogy azt már ne lophassa el senki. És igen, ez a 25 év, az gatya. Szóval az 1%-os felajánlásokról beszéltünk, és van még egy terület, ahol tudtok rendelkezni az általatok befizetett adóforintokkal, de sajnos nem mindenhol, viszont Budapesten igen. Ugyanis Budapesten van közösségi költségvetés. Akivel már tavaly is együttműködtünk, mert szerintem tavaly előtt is már volt, hogy ezt a fejetekbe várjuk, hogy menjetek el szavazni a dolgokra. Talán volt, hogy végén is néztük egy csomó. Megnézünk egy-két videót, hogy mik valósultak meg, csak addig előtte bemutathatjuk ezt az oldalt, hogy legyen ismerős neki. Tessék, ez az oldal. Húzzatok föl, nézzétek meg. Link leírásban, és ők támogatták a videót amúgy. Szóval minden 14 év feletti... Amúgy ezt, hogyha nem lenne, nem fizetnének is érdekes lenne megnézni, hogy milyen ötleteket dobnak igen, be az emberek. Igen, előtte is megnéztük. Szeretem. Még mindig a kedvencem azért volt annól, amikor a nyugdíjasokat, meg a gyerekeket egy ilyen közösségi tér, vagy a magányos nyugdíjasok is vigyáznak a gyerekekre, az szerintem fantasztikus. Nem tudom, hogy ez meg lett-e szavazva, de hogy vannak ilyen ötletek, amik megmaradtak máig. Mindenki, aki Budapesten él, tanul vagy dolgozik, és 14 év feletti, az szavazhat. 14 év feletti, ez jó? Ádám, a közös gyerek és nyugdíjas napközi megvalósítás alatt áll. Na, ez kire. Én oda el akarok menni forgatni, hogyha ez megvalósul. Én az annyira érdekel, az annyira tetszett. Föl tudtok menni, meg tudjátok nézni az ötleteket, és addig pedig ízelítőül meg tudunk mutatni ilyen kis szösszeneteket, hogy mik azok, amik már megvalósultak. Közösségi költségvetésnek az egyik nyertes ötlete a Ripper Café volt. Ez egy közösségi szerelde. Menő ez a néni. Ezt amúgy adom. Nem úgy morog a lábmasszírozó készülékem. Így mindent meg tudtok javítani. Ezt tuti valami azért rendezte valami, aki a filmeket is szokott. Ember irányítása vagy nekem kidobni és újat venni. Közösségi javító, hogy oda mennek és megjavítják a cuccaikat. Nagyon 80-as évek ez az egész videó, nem? Amúgy ez olyan csinálva. Szép valahogy, egy ilyen működik, csak így bennem mindig azon, hogy vajon, hogy megtudják, hogy van ilyen, akik mondjuk nem biztos, hogy csak bemenni akarnak, nem hozni. De ti adtátok azt az ötletet is, hogy legyen itt a házak között egy ilyen pálya, egy ilyen... Potang. Petang. Petang. Petang. Mi az? Ez. Ja. És ti találtátok ki azt is, hogy legyen egy hely az autizmussal élőknek, ahol találkozhatnak és kikapcsolódhatnak. Most pedig szavazhatok, hogy az idén beküldött ötletekből melyikeket valósítsuk meg. Mondjuk lehetne egy virágágyás parkoló helyett, vagy kiállítótér egy aluljáróban, vagy mondjuk egy hullámvasút Pestről Budára. Amúgy azt adom. Ez rendben. Nem lehetne meg, mondjuk ebből a pénzből lehet, hogy nem lehet csinálni egy új vidám parkot, egy olyan Disneylandet. Szóval október 7 amúgy a határidő. Ezt még párszor elmondom majd, hogy beivódjon. Nézzük meg a helyszíni tudósítónkat. Megint helyszíni tudósító. Sziasztok, itt vagyok a Józsefvárosi Ripper Cafénál, ami egy ingyenes közösségi szerelde, és a budapesti közösségi költségvetésnek köszönhetően valósult meg. Itt megvannak azok a szerszámok és eszközök, amik szükségesek a különböző tárgyak megjavításához. Itt olyan kedvesnek tűnik itt a Judit, nem? Kedves ember a Judit. Igen, csak mondja, hogy forgatni kell mindig, és nem akarom. Ez Ezek lehetnek ruhák, bútorok, elektromos berendezések, biciklik, játékok, és még sorolhatnám. Itt az a lényeg, hogy bejön, és ott ül, és ő is egy kicsit csinálja, lehet, hogy ért hozzá, és én szerintem ez nagyon sok embernek fontos, hogy ide egy kicsit be tud jönni, beszélgetünk, egy kávé, normális emberek között vagyunk, és ugye itt nem csak a dolgok, hanem itt a szív és a lélek is meg van gyógyítva. Tomi ott tudna mit csinálni, ő ért az ilyen elektronikus dolgokhoz, nem? Ja, de ennek szerintem van egy ilyen tök jó feelingje, nem? Hogy abból, hogy megjavítasz. Ja, ja. Ami... Amúgy az a baj, ezek olyan szép dolgok, hogy így mindig így szorongok, hogy jaj, ez olyan jó, hogy működik egy ilyen. Most így tök jól elindulnak ezek, és szeretném, hogy ezek hosszú távon tudjanak működni. És az emberek ne visszaérnek, hanem éljenek ezekkel a dolgokkal. És ha ilyenek működnek, az mindig egy kis hitet ad a társadalomban. Amúgy van több dolog, ami így működik. Én láttam egy ilyen kis helyi piacot, ami amikor nincsen piac, akkor bicikli műhely. Tudod, vannak ilyen összefogások, hogy az emberek összefognak helyiek, és mondjuk vesznek egy vérvizsgáló dolgot az orvosnak. És aztán szögrakasztja a stetoszkópját az igen, orvos. Szóval nem ilyenkor mindig van gyomorgörcs, vagy ilyen. Mondjuk, ha egy lakásban laksz Pesten, nem biztos, hogy mindenféle cuccod javítani, de hogyha itt van, akkor így lemész, ezt megcsinálod. Mert nem várható, hogy mindenkitől, hogy ezer szerszáma legyen, ami azért, hogy két évente megpróbáljuk meg. Befúrjon egy csavart. Aztán kiderül, hogy te egy csomószor olyanokkal lehet javítani ezeket, hogy valamit újra kell forrasztani, ezt már megy is. Szóval ezek jó dolgok, hogy ilyen ennyire ja, full hülye vagyok hozzá, de hogy itt segítenek, akkor lehet, hogy valószínűleg jobban elrontom, mint előtte, de az én tudásom erről. Foglaljuk össze. Budapesten élsz, tanulsz, dolgozol, 14. életévedet betöltötted, október 7-ig. Tehát aki október 7-én született, még az is le tud szavazni, hogyha mikor 2010-ben, 2010. október 7-én született Ádám, az még le tud szavazni. 2010? Adjál, de öreg vagyok, jó? Igen. Menjetek fel az 50.budapest.hu oldal, és akkor ott nézzétek meg, hogy mik azok, amik érdekelnek. Vannak kategóriák, azon belül is van egy csomó ötlet, és fontos, hogy mire adjátok le a szavazatotokat, mert tavaly is nem volt túl sok szavazat, nem? Kevesen múlik amúgy. Igen, sokat ér a szavazatotok itt. Hát mondjuk ez a budapesti szavazásoknál sem megszokhatjuk, nem? Amikor hány száz szavazaton múlott egy főpolgármester? Jogos, igen. Viszont még itt van egy fontos hír. Szirmai Gergelyt ki kellett menekíteni a portugál erdőtűzből. Hoppá, mik vannak? Írja a 24.hu. A videoblogger filmkritikus azt mondja, borzasztó állapotok vannak a térségben. Szúrta ki a Blick. Ezt a Blick hozta le először. Hát, igen. A videoblogger filmkritikus erről maga mesélt a Jól Menzi legfrissebb élő adásában, melyben Portóból kapcsolták őt a műsorvezetők. Szúrta ki a Blick. Ki szúrta, hogy kapcsoltuk élőben. Igen, itt is van, igen. Nem úgy azt szeretem, hogy írtak róla, és nem, ezek szerint tényleg élő volt nyilván. Persze. A videójában a helyszínről kapcsolták Szirmai Gergőt. Én akkor nem tudom, hogy benne vannak a vízben, vagy a szarja. Nagyon remélem, hogy elhitték, hogy ez élő kapcsolás volt. De és hogyha lejjebb tekered, nézd, ott vagyunk. Végre fönn vagyunk a Blikken. Figyelj, sztárvilág per hazai sztárok rovadban. Jó, de csak a Gergő miatt, ha nem lenne benne a Gergő videóban, akkor mi nem kerülnénk be. Ilyen kusolj már, sztárok lettünk, Ádám. Igen, akkor miért nem a mi fejünk van ott, ha? Érte, Gergő feje van ott. Ő a mi hivatásos élő közvetítőnk. Igen. Ilyen sztárokat. Helyszíni riporterünk. Amúgy akarok ilyen élő kapcsolásokat, ezek mókások. Ja, csak kicsit hosszú idő még át, mi az adat, de... Igen, egy kicsit lassú, egy kicsit lassú. Varga Juditot is felkérték a Dancing with the Stars-ba. Mondja a sztori. Állítólag nemet mondott. Állítólag felkérték, és állítólag nemet mondott. Hát, ha felkérték, akkor úgy tűnik, hogy nemet mondott. És kivel táncolt volna? A Magyar Péter. Azt kellett volna, hogy ilyen reveal. Miért amúgy, mit csinál mostanában Varga Judit? Van az asztalos cégük, vagy micsoda. Ja, igen. De hát amúgy ugye az állami számvevőszék elnökével, a Windischel lehetett volna. Lehet, hogy ezt most megnézi Rogán, és azt mondja, hogy figyelj. Judit. Judit, ez nem ez az idő, amikor én neked visszamondunk, hogy szerepel. Vedd fel a lakcipődet. Igen. És azt mondta, nem át, elmentem az a rohadt izéhez is. Küldjetek ki külföldre, mint a Novák Katit, bassza meg. Ajdu Péter, ez is elmentem. Azt hittem, azon leróttam minden tartozásom. In Anya Dancing with the Stars. És ott majd izé, amikor ilyen nyilatkozatok vannak, és Magyar Péter, a Magyar Péter, nem tudom, mit csinált még. Ezt nem is meséltem, amikor egyszer nem tudom, mit csinált, és akkor, de hát mik az a táncoz, és igazából azt táncolják majd el. A pár ilyen késsel itt táncol, és a Judit még így. Összes jelentet eltáncolják abban az interjúban. Annyi jelenetet azért elmesélt, hogy mindent eltáncolhassák. Ebből lehet egy musicalt csinálni, igen. Igen. Az Istenem, de rosszul esik ezen nevetni, bazd meg. De ez is csak azért, mert vannak, akik tényleg szenvednek erőszakos családokba, bazd meg, és hiszen elinflálják, bazd meg, ezt az egész problémát. Utolsó hír csak, és tudom, hogy ez fájni fog, de egy fát ki fognak vágni, vagy betont öntenek a helyére? Nem, sajnos nem. De menthetetlen a kéktúra egyik ikonikus fája, a romhányi török magyarófa, ami tényleg nagyon menő néz ki. Ja, ezek fájdalmas elképesztő dolgok. És búcsúznak 300 éves ikonikus török magyarófától. Polgármester szerint egyre gyengébb életjeleket mutatott. A fa kivágással amúgy szóba se került, szeretnénk megtartani, ameddig lehetséges, és a környékét továbbra is rendben de tartani. De mi van, rádől valaki? Vagy ezek nem dőlnek? De, és ezek iszonyú para dolgok. Ilyen, hallottam ilyen sztorikat, amikor óvodás csoport az erdőbe, és akkor egyszer csak ugye, nyilván, ahogy mondjuk tegnap említettük a biodiverzitást, ott hagyod ezeket az öreg fákat az erdőben, és akkor úgy ülteted újra, vagy úgy újítod föl az erdőt, hogy benne hagysz néhány hagyásfát. Azért vannak olyanok, ilyen régi nagy böhöncök, amik azért ki tudnak fordulni a földből. Hallottam ilyen sztorit, hogy óvodás csoport benn volt az erdőben, és akkor csak azt így hallották, hogy egyszer csak így kiborult a fa az útra, vagy az ösvényre. Uh-huh. Igen, ezeket érdemes azért rendben tartani, de nem hiszem, hogy ez a fa, bazd meg, mekkora ez? Az itt egy ember? Na jó, de ezt azért meg lehet oldani, meg lehet vizsgálni, főleg, hogy ilyen egyes fákról vannak, van rá elég jó módszer, amivel meg lehet nézni, hogy korhad-e a belseje, ki van-e rohadva, anélkül, hogy kivágnák, úgyhogy ja, ez biztos, hogy kézben mindegy, tudják tartani. Úgyis most ez arra jó ez a hír, hogy ez a kék túra, meg most még el lehet menni, hétvégén jó idő lesz, ez az idő a legjobb a túrázásra, úgyhogy hétvégén menjetek el túrázni, akár ide, akár a kék túra másik túrájára, amúgy nagyon szép helyek vannak, szóval talán ezzel az üzenettel mennénk, hogy ha valamilyen időt ki lehet használni, ez a szeptember, október a túrázásra, akár megnézhetitek még ezt a fát, még ott lesz. Több fát is csak megnézhetek. Ne dőljetek neki. Ez remek tipp volt, és örülök, hogy ezt én adhattam. Amúgy ezt besétett volna biztos. Nagyon sok másik fa van még, amit megnézhettek a kék túrán is. Igen. Az összeset érdemes megnézni. És van, amelyik pont ma fog kidőlni. Tegeljétek, hogy jól van ez egy instát, hogy kimentetek a természetbe, és mi küldtünk titeket. Amúgy, ugyebár a Discordon, ott van a Discordi Bányász Sportegyesület, ahol rendszeresen szerveznek túrát. Ja, meg fociuk is van. Beszéltem egy srácsa, és egy rendesen heti szinten járnak fociuk. Ja, a koncerten ott volt az egyik srác, aki jár. Szóval, hogyha esetleg úgy érzitek, hogy nincs kivel kimozdulnatok, akkor menjetek fel a Discordunkra, annak a linkjét, hogyha minden igaz, megtaláljátok a leírásban. Ott keresétek a Discordi Bányász Sportegyesület fület, és ott tudtok magatoknak találni kis barátokat, akikkel lehet menni focizni, squasholni. Mi volt ez a játék, amivel itt játszottak? Igen, golyókat dobálni, szervezétek meg a saját kis sporteseményeiteket. Mi is ezt szoktuk csinálni. Sajnos pár kedvenc híremre nem jutott már idő, de még visszatérünk rá. Jövő héten, amikor mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? De ami késik, az soha nem múlik. Előbb-utóbb valahol türelem elvásik, és jön majd valaki a gáton dolgozva, és elzavarja Pétert a kurva anyjába.